arriba el moment de comentar notícies curioses, notícies positives. Ens atem amb dues notícies positives, molt i molt positives pel món cultural a Catalunya i en general a tot Espanya. Per una banda, augmenten les vendes de llibres infantils. La crisi amb prou feines s'ha notat en el llibre infantil i juvenil segons l'anuari anual de la Fundació SM. L'informe, que va ser presentat ahir, indica que les vendes d'exemplars destinats als lectors més petits es van incrementar en un 11,9% durant l'any 2009. Notícia positiva pel món cultural i una altra per la cultura catalana, i és que la Unió Europea ha aprovat l'ajuda al doblatge català. La subvenció arribarà als 12 milions d'euros fins l'any 2015. La Comissió Europea va autoritzar ahir el nou sistema d'ajudes públiques de la Generalitat de Catalunya pel doblatge i la subtitulació de les pel·lícules en català al considerar que promouen la cultura i afavoreixen la diversitat cultural i el multilingüisme i que, per tant, són compatibles amb la legislació europea. L'import total de la subvenció autoritzada arribarà als 12 milions d'euros pel conjunt del període que va des d'avui fins al 31 de desembre de l'any 2015, segons precisa la decisió adoptada pel comissari de competència Joaquín Almunia. I no és notícia ben bé, però ha arribat a les nostres mans un article en què es parla de les lleis més insòlites del món. N'hi ha de tot, de tot tipus. Lleis insòlites, lleis extravagants. La majoria de les que s'han trobat són lleis que pertanyen a la legislació anglosaxona, que basa el sistema judicial en la jurisprudència. Un jutge dicta una sentència, per molt estranya que sigui, i senta un precedent que té, a la mateixa vegada, vigència i validesa normativa, la mateixa que una llei. En d'altres casos, són les creences religioses o culturals les que han imposat aquesta sèrie de preceptes. I l'àmbit que s'emporta, sobretot, la palma, a l'hora de ser legislat per a aquesta sèrie de normes insòlites, és el sexe i les diferents pràctiques. Sens dubte, els Estats Units aglutinen una quantitat increïble d'aquest tipus de lleis heredades a la major part de casos de l'època colonial. Així ens trobem que a Arkansas està prohibit tenir dos vibradors. Això sí, a manca d'artilugis mecànics, un sempre pot optar per una solució unipersonal, tot i que s'ha de tenir en compte que la masturbació està tipificada com a delicte en molts estats. Si tu que ens estàs escoltant ets una dona, penses anar a viure als Estats Units i viure amb amigues a Ohio o Pennsylvania, tingues en compte que en aquests dos estats se les pot acusar de regentar un prostíbul si habiten 5 o més dones a la mateixa casa. A Colòmbia, certes tradicions estipulen que la primera nit d'un matrimoni, la mare de la contraient ha d'estar davant per confirmar la consumació de la unió. Si no és així, el matrimoni podria ser considerat invàlid. A Bolívia, està penat que un home mantingui relacions sexuals amb una mare i la seva filla alhora. Déu-n'hi-do! I si ens desplacem cap a Àsia, ens trobarem a Singapur, un dels països on un es troba amb un major nombre de lleis pel que fa al sexe. En aquest petit país del sud-est asiàtic està prohibida l'homosexualitat, la pornografia, està despullat a casa i el sexe oral. Això sí, quan no es realitzi com entreteniment. A Bahrain, un metge no està autoritzat a examinar els genitals d'una dona directament, de manera que ho ha de fer amb un mirall per poder observar la zona en qüestió. Curiosa com a mínim la legislació de Florida, que en una de les seves lleis recull que una dona soltera no té permís per saltar en paracaigudes els diumenges. I una de les normes més sorprenents i masclista és la que estipula que a Memphis, a Tennessee, si una dona condueix en cotxe, un home ha de precedir-la agitant una bandera vermella avisant a la resta de conductors i vianants que aquesta s'aproxima. Però, com no sempre el gènere femení té per què sortir perdent, hi ha certs casos on elles són les que surten beneficiades. I és que l'estat d'Idaho s'estableix que si un home regala a la seva núvia o a la seva dona una capsa de bombons, aquesta no pot pesar menys de 22 quilos. En canvi, si som uns terroristes, hem de pensar-ho dues vegades abans de visitar Utah o la localitat de Chico, a Califòrnia. En ambdós llocs, es prohibeix detonar una arma nuclear, però no posseir-la. Ara, això sí, hem de saber que, en cas que tinguem que tingui lloc una la deflagració, ens haurem d'enfrontar a una multa de $500. Normes curioses. Un altre dia continuarem explicant-ne més. I ara anem amb una miqueta de música per començar bé el dia. Anem amb un tema de Chenoa. Un tema de Chenoa que sona d'aquesta manera. Soy lo que me das. Bon dia, benvinguts a Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Com sempre, acompanyant-vos des de les 7 i fins les 9 del matí, amb Línies Obertes, aquest programa despertador en què pretenem, com a mínim, acompanyar-te durant dues hores i fer-te molt més senzill el tràmit que va del llit a la feina. A veces me pregunto passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí, és moment d'obrir l'àrea de serveis en Línies Obertes i ho fem en primer terme connectant amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, podem parlar pràcticament de normalitat. Resta una única afectació per la nevada. El funicular de Vallvidrera encara no funciona, s'està donant prou servei alternatiu per carretera. La resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona no registra incidències destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia. Bon dia.

Ay, buenos días. Parece que fue ayer. Bueno, fue antes fue de ayer. Antes de ayer, ¿eh? Total, tampoco un día más, un día menos. Ay. Y tal y como estamos a estas horas de dormidos, Dios mío, además de verdad, uno no sabe en qué día vive. ¿Qué tal, David? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues aquí revisando a ver qué va a pasar con las series de televisión, porque es que esto es un sinvivir. Vamos, pero como todo en la televisión, ¿eh? Todo, porque todo. Vamos, el lunes ya nos hablaba Carlos de la desaparición de La Jaula, por ejemplo. Una lástima. Es que duran los programas nada. Uy, además, de verdad, mira, hasta El Coche Fantástico se ha quedado sin habla. Ha dicho, ¿qué? ¿Que han quitado La Jaula? Sí, hijo, sí. Pues sí. Es que hay programas, sobre todo en la tele, que duran dos telediarios. Y ya no te digo yo de las series, que ha habido alguna que ha tenido fracasos estrepitosos. Extra, ay, por Dios, Estrepitosos. Sí, la verdad es que la cosa no pinta muy bien para las producciones audiovisuales, pero hay algunas que aguantan contra viento y marea. Sí. Como por ejemplo Física o Química, que ya está, tiene previsto su quinta temporada en Antena 3. Quinta temporada ya. Y muchas novedades para esta temporada que va a empezar. Y eso siempre es un riesgo. Cuando tienes bastantes temporadas con un elenco asentado y te pegan la espanta, ¿sí? Varios actores a la vez y además hay personajes que terminan su ciclo vital, pues te arriesgas a que a los seguidores no les guste. Y te cuento. Bueno se puede ver como un riesgo o una apuesta. O como un reto. Sí, es una apuesta, pero la verdad es que, bueno, queda menos para que Antena 3 estrene este en prime time, además, la quinta temporada de Física y Química, y sus seguidores se van a encontrar con numerosas novedades. En esta etapa, por ejemplo, se incorporará al reparto habitual de la serie a partir del tercer capítulo. No ni uno ni dos. El tres. Tercero. En esta etapa se incorpora el actor Sergio Moore. No puedo, Sergio Moore. Sergio Moore. Pues así habéis visto El Pacto, por ejemplo, que era aquella miniserie de Telecinco de las niñas embarazadas y tal. Él sale en esa serie. Anda. También salió en SMS, era una serie de La Sexta, tipo al salir de clase y tal. Sí, que de hecho no era una serie que había empezado en internet. SMS. Empezó, sí, posiblemente, pero tampoco, a mí tampoco me entusiasmaba mucho, no sé. Yo creo que no la vi nunca. Es que hay series de esas que no la ves, pero ves un capítulo y dices, vale. Luego ves dos meses después otro capítulo y dices, uy, si no... No ha pasado nada. No ha pasado nada, si estamos igual. Pero de ahí han salido también actores interesantes y que luego se han incorporado a otras series. Y aquí también se incorpora gente nueva que nos suena un poquito más también. Por ejemplo, Sergio Moore, te cuento que dará vida a un orientador que llegará al Instituto Zurbarán para ayudar a solucionar a los problemas de los más jóvenes. Ay, será como el hermano mayor. Sí, o como la pecera de Eva, pero en Antena 3. También. A ver lo que dura este personaje. Y Moore se une a las incorporaciones de Olivia Molina y Cristina Alcázar como miembros del claustro de profesores. Ya os digo yo que es que la mitad de los profesores se han ido en la cuarta temporada. Y la de Nasser Hassan, Lucía Ramos y Alex Bartoli como nuevos alumnos del colegio. O sea que caras nuevas a reventar. Curiosamente, los espectadores ya han podido ver a Moore en el séptimo capítulo de Los Protegidos, también en Antena 3. Anda. Interpretando al profesor de gimnasia, o sea que está un poquillo encasillado. Últimamente, sí. El profesor de gimnasia de la Astoria, que es donde están los niños estos superdotados, y también aparecerá en el último episodio de la temporada de Protegidos, o sea que está ya aquí. Vamos, a pico y para adelante en Antena 3, ¿eh? O lo uno o lo otro. Y sin dejar Antena 3, pero a la vez saltando al charco y dando un triple salto mortal, porque sabes que Antena 3, estoy con TV3, que no me la quito la cabeza, ¿eh? Antena 3 tiene programado para uno de sus canales de TDT Glee, sí, es una serie que hemos hablado, sí. No solamente aquí, sino en varias secciones de tu programa, sí. Pues de nuestro programa, sí. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, sí. Firma aquí. No nos pasemos. La confianza me la has abierto punto. Vale, pues nada, pues Glee y CSI precisamente han sido premiadas en Estados Unidos por su concienciación, su capacidad de concienciación para la sociedad. Fíjate tú la cosa. Conciencian y todo. Todos aquellos que hayan sido ya capaces de seguir lo que es esta comedia musical Glee, por los canales de, o sea, por satélite mismo o por internet, y el programa CSI, que sí que lo tenemos más fresquito y más cercano, pues sabrán que hay episodios que, por ejemplo, dicen estos premios de la Academia de Ciencias y Artes de la Televisión Norteamericana, que enfrentan el racismo, los prejuicios dentro de la fuerza policial, por ejemplo, en CSI, y que están entre los 8 programas calificados como ejemplos de televisión con conciencia. Ejemplos de televisión con conciencia. Mismo. Esto como Sálvame, por ejemplo. Igual. Televisión con conciencia. Igual, de decir, oye, que es que la ves y los valores humanos sí. Se te meten por dentro, te llegan como les... Vamos, sí, vamos. La Academia de Ciencias y Artes de la Televisión Norteamericana dice que estos 8 programas tocaron temas que van desde el suicidio asistido por médicos, el autismo, la enfermedad de Alzheimer, y van a ser premiados por ello en una ceremonia el próximo mayo. Los premios de la Academia de Televisión comenzaron hace 3 años y son una oportunidad para reconocer programas que usan la habilidad de la televisión para llegar a millones de espectadores de una manera que provoque una reflexión positiva. Sí. ¿Por qué han premiado también a Glee? Por un episodio, porque uno de sus protagonistas va en silla de ruedas, uh-huh, y pues demuestra las dificultades de una persona pues que en zonas que no están adaptadas, etcétera, y bueno, desde la criba de una comedia musical, pero ellos consideran que conciencia. Pero eso ya hace tiempo que lo están haciendo en Vendal Pla. Pero es que los de la academia esto solamente ven sus teles. Claro, no, es un problema. Es que pero aquí, les podemos escribir. Oye, en Vendal Pla están abordando el Alzheimer. Han abordado el SIDA, han es abordado que también las minusvalías. Una televisión pública es su labor. Claro. Pero es que allí no hay públicas. No, claro. No allí hay públicas. Entonces es como decir, Dios mío, es que encima también se aprovechan y conciencian. Sí, pues sí, sí. Es una cosa que no les entra en la cabeza, entonces lo premian. Pues nada, aquí tendremos que exportar más series, yo creo. Pues mira, por ejemplo, podemos exportar Hospital Central. Ah, pues mire, vamos a exportarlo. Bien? Es que fíjate, es que es noticia Hospital Central también esta semana. Es que Telecinco recuperará la emisión de Hospital Central después de Semana Santa. Y bueno, ¿esto es noticia? Sí, porque la serie médica regresa a la parrilla tras el coma inducido de 2 meses que inició el pasado febrero, ya que, bueno, ofreció su último episodio para ceder la noche del martes a GH, el reencuentro. O sea, que imagínate el cambio. Un poquito, la y verdad. Tú, lo que pasa es que este tipo de cambios así radicales y este tipo de parones siempre dan cosas que pensar. Desde la cadena se ha apuntado que dicho parón responde a la necesidad de reestructurar sus guiones. Hospital Central, de hecho, es una serie que ha producido 250 episodios, lo que la ha convertido a día de hoy en la serie más longeva de la historia de España. Uh-huh. Pero otras fuentes dicen que apuntan a ciertas discrepancias entre Telecinco y la productora Videomedia acerca del enfoque de los guiones de la serie. Ay. Bueno, esta podría ser una de las causas de que este equipo médico de televisión pues haya tomado ese descanso obligado que uh-huh han aprovechado para meter ahí en GH en el reencuentro. De todas formas, sea como sea, parece que ya está todo solucionado. Y se le va a dar una nueva oportunidad a la serie para que bata sus propios récords de longevidad y recuperar ese último capítulo de febrero. Creo que era el 22 de febrero cuando se emitió este último capítulo en el que Vilches está a punto de tirarse por una ventana. Ay. Así nos hemos quedado. Ay, se tira, no se tira. ¿Hará la caidita de Roma? Mm. No lo sabemos. A mí me da que va a ser que no. Pero quién sabe. Como había discrepancias de guión. Claro, ¿eh? A ver. A lo mejor era por eso. A ver, a ver. Bueno, pues nada, un aliciente más para seguir viendo Hospital Central. Y pues fíjate tú que yo a Vilches alguna vez lo he visto por mi barrio. ¿Ah, sí? Sí. Pero sí, no ha subido una ventana, espero. No. No estaría ensayando. Yo. Le he saludado. Es catalá. Sí. Y varias veces lo he visto por Sant Andreu. Pues cuando lo veas, ya le preguntaré un día. Pregúntale. ¿Te tiras o no te tiras? No, y no solamente eso, pregúntale si sabes si ha pasado algo ahí entre la productora y Telecinco. Ah, pues investigaremos, haremos periodismo de investigación. Exacto. Tú pregunta, que algo contestará. Algo de cotilleo. Pues sí, pero mira, a este chaval, igual si lo encuentras, es majo y te puede contestar cosas. ¿Ah, sí? ¿Quién? Pero, no, el bicho. Ah, el bicho. ¿Qué? Pues, pensaba que cambiaba de tema. No, voy a cambiar. El tema es que hay algunas series que no quieren que se sepan sus secretos. No. Oy. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El internado. El internado. Por poner un ejemplo. Por poner un simplemente ejemplo. Yo no quiero mirar a acusar ni mirar a nadie, pero el internado en lugar de un colegio se va a convertir en un búnker. Uy. Ni más ni menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después va, de tres eran ansiedades. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Arancha? ¿Por qué? ¿Por qué se va a convertir en un búnker? Porque después de 3 años de grabación y 6 temporadas en emisión, el internado ha comenzado este lunes 22 de marzo el rodaje de sus 15 últimos capítulos. Uy. Y eso vale su peso en oro. 15 últimos capítulos. Es que hay muchas cosas que resolver, han habido muchos enigmas que se han planteado, es como Lost, claro. Es igual, es el Lost español. Y claro, el internado, el capítulo 71 pondrá el broche final a la serie del misterio producida por Globomedia para Antena 3. El equipo de la serie extremará las medidas de seguridad para evitar posibles filtraciones, lo que no sabemos es si lo conseguirán, pero ellos van a poner todos los medios. Nosotros vamos a enviar a Arancha. Sí, yo voy a tafanear un poco, o sea, que ya veremos. A ver si conseguimos que se cuele. Sí, yo ahí disimulando sueño, ¿a dónde va yo? Si yo soy del equipo. Bueno, cuando resten por grabar 3 capítulos, porque han comenzado este lunes, pero están en ello, cuando resten por grabar 3 capítulos, las puertas del internado se cerrarán prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la grabación. O sea, tengo que conseguir un acceso antes del último tres capítulos. Yo creo que te podemos enviar como pizzera. Mira. Es que traigo una pizza para el actor. Pero es que ahí tiene que ser entrega personal. Entrega personal. Lo ha pedido la estrella. Pues mira, lo voy a intentar desde el capítulo 2. Con esta decisión se pretende garantizar el secreto de últimos guiones que ya están escritos y que recogen no solo el desenlace definitivo de la serie, sino también qué personajes entre los principales morirán en el transcurso de la temporada, que esto va a ser dramático, esto va a ser peor que el final de La Señora. Y en la recta final del internado se desvelará qué personajes han desaparecido a causa de la explosión de los pasadizos, que es como terminaba la última temporada hasta ahora emitida, con la que se cerró esto, la sexta temporada. ¿Y quiénes, a pesar de haber sobrevivido, están infectados? ¡Uy! Por la gripe A, no. Peor, por el virus creado por Otox. Otox. Eso suena como a plantillas sí, de sí. Otox. Pero no, son gente muy mala. Y qué claro, cosas, oye. ¿Te imaginas que se sepa el final? ¿Tú te imaginas que se supiese el final de Lost antes de que acabase la...? Eso sería imposible. Uy, uy, uy, uy. Imposible. Hordas de seguidores. Matarían. Al spoiler. Pues aquí igual. La verdad es que hay que respetar los tiempos de las series, que es como mejor se disfrutan y no favorecen nada que hayan filtraciones. Así que bueno, pues hacen bien en intentar bunkerizarse. Pues nada, pues perfecto. Nosotros también aquí en la radio nos podemos bunkerizar algún día. Yo quiero salir de aquí ya, por favor. Quiero ver la luz del sol. Claro, se lleva ahí desde antes de ayer. Metida siempre en la discoteca. Yo cada vez que voy a buscar un disco me la encuentro allí, en una silla sentada. ¿Me das algo de comer? Y le metemos tranchetes por debajo de la puerta. Así es como me pagan, sí, con tranchetes. Sí, sí. Estamos en crisis, Arantxa, no te podemos pagar, no te puedes ir a Las Vegas otra vez. Una época así. Que le metíamos paquetes de jamón serrano de aquí envasados al vacío. Ay, aquellos buenos tiempos. Pero ahora las cosas están peor y son tranchetes. ¿Qué pues vamos nada, a hacer? Pues nada, un día bien, otro día mal, pero yo aquí. ¿Aquí? Sigo. Pues nada, si quieres, vuélvete otra vez allí, a la discoteca. Pues me voy, que ya me pediréis alguna canción algún día que os la puedo dedicar. Oye, que no te puedes quejar, tenemos una discoteca que es grande. Oye, que yo la estoy ordenando por orden alfabético, ¿eh? A mí me lo dirás si es grande o no. Es grande. Oye, que en nuestra discoteca, aquí en la emisora, tenemos muchos discos. Voy por la CH. Y los pisos de la ministra de vivienda eran más pequeños que nuestra discoteca. Es verdad. Así que... Y encima no tengo que pagar. Claro, no pagas alquiler. Luz, no pagas gas. ¿De no qué pagas me quejo? Algo. Claro, lo tiene de todo. Me voy, que me estoy deprimiendo. Arantxa, que tengas una buena semana. Igualmente. Adiós. Adiós. Turn and feel my God. My rave is

Sí, sí, el té aquí, eh? Home, clar, i estava aquí la barda relaxada i ara no ha caigut que m'havia posat els auriculars. Bueno. Clar, com que em anava sentint pels altaveus que hi ha a l'estudi, sí, estava sí, tranquil·la ella. Diu, bueno. Però clar, quan s'encén la llumeta vermella ja, ja, i s'obre el micro, els altaveus es tanquen. Doncs tenim amb nosaltres l'Anna Piferrer, que cada setmana ens porta aquí la música en directe, les propostes musicals, sobretot sí, sí, de petit format. Sí, sí. Una vegada parlem d'alguna cosa que és una mica més macro, però macro tampoc. Palau Sant Jordi encara no l'hem mencionat. No, encara tant, no. No, no, no, no. Aquesta setmana que ja s'escolten els ocellets, almenys a casa meva, tu sí, no els sents? No, és que... Jo és que visc en un pis que just davant hi ha una casa que té jardí. Vale? Mira, a mi també em passa igual. A la part de darrere també tenim, hi ha un pati amb arbres fruiters. I... Sí. Però encara els ocellets no els he sentit. O sigui, ahir la nit i abans d'ahir la nit, a les 3 de la matinada, a les 5 de la matinada, piu, piu, piu, que dius... Que maco, però vols dir que a les 3 de la matinada... Cal? Dius cal? A mi, no sé, jo faria altres coses en aquella hora més que xerrar, perquè imagino que és una manera de comunicar-se entre ells, clar, no? També. Potser deuen estar lligant, jo què sé, o xerrant de què mengen demà, o... Oh, però escolta, mira... home, que estem dormint! Que és hora de dormir! Ai. Però bueno, que total, tot això per resumir que sembla que s'acosta una mica a la primavera, no? Sembla, avui, sembla, sí. Avui no sé si sortirà el sol o no, però sembla que està allà en plan, déjame salir. Home, de moment no fa el fred que feia aquests últims dies, sí, eh? Sí, exacte. Que no, avui de fet no feia tant de fred aquest matí, eh? Ahir sí que en feia més, però avui no. Però i va, això de sortir al carrer i que quan estic aquí arribant a la ràdio ja no sigui de nit... S'agraeix molt, la setmana molt, que ve encara apuntarem molt més perquè canviem l'hora el dissabte. És veritat, sí, canviem. Sí, canviem sí, l'hora. Així que dormirem menys, però viurem més hores de sol. Que això està bé. Escolta'm, parlem d'ara nostra? Parlem d'ara nostra, va. Sí, perquè... no, perquè és que aquí, vinga, va, el sol, tal. Bé, mira, a veure, aquesta setmana us porto alguna coseta així com heterogènia, diguem-ho, variada. Mira, jo ja us he parlat de la Yala, que sí? El sí, recordeu? Sí, sí, sí. Doncs la Yala, aquesta tarda, a les 6:30, presenta a la FNAC El Triangle el seu primer llarga durada. Mm-hmm. És un bon motiu per acostar-se al sistema a prop, perquè veurem el Roger Ayala amb la guitarra i ell solet, que dius, home, no és el petit format aquell que a mi m'agradaria, que és el teatre, fosquet, amb una copeta... Sí. Però escolta'm, mira, és una sala petita, el podem veure de molt a prop i podem sentir quines són les seves explicacions sobre el disc, per què aquestes coses, i a més, escoltar-lo, per tant... Jo crec que és una bona proposta per acostar-se aquí a la FNAC El Triangle, sobretot perquè no ens costarà un duro. I ja sabem que aquestes coses a nosaltres ens agrada molt. I tant, nosaltres no sempre som aquí low cost. Sí, sí, sí, low cost i rates. Però bueno. No, bé. Llavors, el Roger Ayala, que és el cantant que lidera aquesta banda, fa poc que es dedica professionalment a la música, però amb unes virtuts pròpies d'artista de la paraula, del doble sentit, la Yala ens regalarà aquesta tarda unes quantes cançons per presentar el que és el seu primer llarga durada, on Digue-li Tonto s'ha envoltat de magnífics músics de l'escena nacional estatal, com el bateria de Macaco, bla, bla, bla. I sense més preludis, us deixo amb la companyia d'aquest cantant elegant. elegant, eh? Molt, sí, molt elegant. Té molt bona planta, això sí. Doncs aquí teniu el Roger Ayala, que el podem sentir aquesta tarda a l'AFNAC al Triangle. Doncs sona bé, així sona que és bé. Una bona proposta per aquesta tarda. Sí, així gratis. I tant, clar. Ja sabeu, si no teniu res a fer aquesta tarda, no sabeu què fer, doncs anem cap a l'AFNAC. Molt bé, molt bé. I després canviarem d'estil totalment. Perquè aquí en el nostre petit racó de línies obertes fem promoció, no? Aquí, gratis, per la patilla, saps? Vinga, aquí a promocionar la gent. Qui vulgui promocionar-se, que ens enviï una maqueta. Ah, doncs és una opció, clar. Sí, sí, però que ens l'enviï, eh? Home, i tant. Home, ja que aquí començarem a dir, escolta, aneu a veure'ls aquí i allà. Maqueta al canto. Maqueta, així... ja ens ho podeu enviar en CD, per exemple, aquí sí. A Gran Via de les Corts Catalanes, 645, segon primera, d'aquí de Barcelona. O bé, si la teniu online, també ens ho podeu fer arribar a través de MP3, però... però... Nosaltres... Fem una mica culte al consumisme, és a dir, que ens agrada l'objecte en si. Sí. Jo sóc de les que compra música. Mira, escolta'm, i si compro, doncs de la mateixa tothom té els seus defectes, eh? Com cada defecte, escolta'm. Bueno, mira, doncs això, que si algú vol promocionar-se una mica aquí en el nostre petit racó de línies obertes, ho farem de bon gust, sobretot si fa bona música i la fa bona. I tant. Eh que sí? Molt bé. Doncs mira, jo crec que aquesta serà la primera vegada que posem alguna d'aires flamencs. Jo crec que sí. Jo crec que sí, eh, que sí. Bueno, doncs resulta que demà divendres 26 a l'Apolo actua un senyor que se'n diu Tomasito. Ja sabem que els bailaores i cantants de flamenco acostumen a tenir Tomatito, Tomasito... Sí, és veritat. Que sí, un... Cigala, el Jurel... No, tenen uns noms així com... Sí. Bueno, doncs el Tomasito, pels que no coneguin, farem quatre punts, mentre sona de fons una cançó que es diu Tacones Cercanos. Sí. Em recorda a l'Almodóvar i sus Tacones Lejanos. Doncs mireu, l'activitat de Tomasito és sorprenent, perquè ja el podríem anomenar com un gran de la música. Actua amb el seu fabulós grup de rock flamenc i col·labora regularment amb grups de jazz com els Wynton Marsalis, el Chano Domínguez i el Jorge Pardo. Mm-hmm. Acaba de tornar de New York, on el New York Times ha confessat la gran descoberta per la seva capacitat expressiva i l'humor únic d'en Tomàs a l'escenari. El New York Times? El New York Times. Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, sí, no, ja estem parlant aquí d'un gran element. A Barcelona i Canadà actuarà amb el Wynton Marsalis, amb qui també es presentarà en el Festival de Jazz de Vitòria, després de passar pel famós Festival d'Arte Flamenco de la localitat francesa de Mont de Marsan. Així com hem anat sentint, no hi ha mica d'exageració, és art al més pur estil cosmopolita, perquè se sent rapejar, bueno, rapejar no, no com es diu, rapear. Rapear, sí. Rapear. No sé si té traducció al català, però m'ha sonat molt malament. Bueno, el senyor aquest rapea, diguem-ho així. Mentre canta, balla i bueno, o sigui, és que realment o sigui, agafa totes les noves tendències, per això li diuen tan cosmopolita, i les va incorporant al seu show i realment, escolta'm, no, ho fa prou bé. I a més el podem sentir a les 11 de la nit per només 12 euros. A les 11 de la nit per només 12 euros? Sí, vull dir que tampoc és... No és que sigui gratis, perquè no ho és, però 12 euros val la pena. Aquest és un altre tema d'ell... Sí? Aquí puguem sentir dos cançons diferents que abans sentíem, com deies, Tacones Cercanos, i aquest és el Back in Black. El Back in Black. Doncs saltin una mica. Ah, vaya, los que cantan bien por solear. Toma. Ole. No me importa que me clave. Cuarenta navajas. No sientas tijera. No me importa que me hiese ya la cara. Dos litros de ácido sulfúrico. Entra tú este. Hey, Hey, conmigo. Dale, los que cantan bien por soleá. Otra vez. Déu-n'hi-do, no? Sí, sí, déu-n'hi-do. No, no, aquest senyor ha de ser un espectacle en directe. Perquè a més veus que la música no acostuma a ser la música rigorosa del flamenc amb guitarra, no, sinó que hi ha samplers, hi ha bases electròniques, déu-n'hi-do. Ha de ser una proposta interessant. Mira, jo no podré anar, però ho lamento. Així que la propera vegada que vingui, a veure si puc aconseguir-ho. Molt bé, i molt què bé. Més tenim? A veure, explica'ns. Doncs tenim una altra cosa, que tenim un grup que es diu Cedallos. Cedallos. Cedallos, perdó. Cedallos. Cedallos. Que va començar sent el grup d'anar per casa del Christian i la Gaia. Mm? Sí, sí. Doncs un grup que feia cançons per passar l'estona. Sembla que alguna cosa va passar, però al final tenen un disc. Vull dir que alguna cosa important va passar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Un dia la Gaia va començar a escriure lletres de cançons, deixant clar que allò era seriós, i així va néixer la primera encarnació de Cedallos. Mm-hmm. Després de poc temps, van pensar que estaria bé introduir una mica de ritme a les seves esmirriades composicions, sí. Així que van trucar al Jordi, que va aparèixer carregat de maraques i petites percussions. Poc després van descobrir que hi havia una amiga, que era l'Helena, que sabia tocar el saxo i volia practicar, i a més... Algú es va deixar a casa de la Gaia i el Christian un teclat amb un so que recordava remotament el d'un piano. Mm-hmm. Llavors, tot es van mirar i bueno, van agafar les percussions, a l'ukelele, i no van dubtar ni un segon en canviar-los per una bateria i una guitarra. Així és com Cedallos va abandonar la precarietat dels seus inicis i es va convertir en una màquina imparable de pop i soul. I per assaborejar una mica d'aquest ritme per tots vosaltres, aquí teniu Els Vells, que el podeu trobar al seu myspace.com/cedallos. Doncs aquest grup fresc i un xic innocent actua aquest dissabte 27 a la Jazz Cava de Vic, a les 23 hores. Ara potser alguns de vosaltres esteu pensant, però com pot ser que estigui recomanant un concert a Vic? Escolta, tampoc queda tan lluny. Potser no. Algú té una casa allà al Coll Sa Cabra o volen anar a passar el dia Rupit i de repente es fa tard i al final, doncs escolta, mira... I si no t'agafes un tren i els hi vas a veure directament. Tampoc no és tant, és un horet en tren. És que sí, no està tan lluny. Bueno, a més, Vic és molt maco, es pot fer una passejada per allà pel centre històric. Sí, després tenim gent que no és tan agradable de veure a Vic. Bueno, no parlem de Anglades i Anclades i companyies, no? Però sí, coses que hi ha com a tot arreu. Sí, com a tot arreu. Bé, doncs mira, amb aquesta proposta acabaríem per avui les nostres recomanacions pel cap de setmana. Així que espero que us hagin agradat. Ens han encantat. Bueno, això m'ho dius tu perquè em fas la pilota. No, no. Ja m'agradaria a mi, a veure si tu ara escoltes aquesta gent quan arribes a casa teva. Bueno, veus? Jo, la veritat és que quan arribo a casa no em dóna temps d'escoltar res, absolutament. Bueno, doncs mira, les vacances, et faré una llista de coses que has d'escoltar, que has d'anar a veure. Per la Setmana Santa, per el planning. Això, molt bé. Doncs escolta'm, ens veiem la setmana que ve. Perfecte, moltes gràcies per haver-nos portat totes aquestes propostes. Anna Piferrer, que tinguis una bona setmana. Gràcies, igualment. Adeu. Adeu. Què passa amb el duro? Sempre em trobo que no en tinc. A RKB, cada dijous de 21 a 22 hores, amb Pere Francesc Folch. El dijous, la crisi dels ous. El problema de l'economia, tal com està muntada la cosa, és que és un pastís i el que mossega un altre no el mossegues tu. Per això hi ha gent massa grassa i altres morts de gana. Però hi ha una altra economia possible, amb empreses sostenibles, administracions honestes, menys consumisme i més responsabilitat social corporativa. Per això, els dijous, la crisi dels ous. Un programa pels treballadors amb problemes de desnonament, acomiadament o que vulguin saber com guanyar uns calerons extras. Per la població activa, l'atur, com aconseguir feina. Pels jubilats, com estirar la pensió. Pels joves, quina professió escollir. O com ajudar a casa si els pares no tenen feina. Tot això, i molt més, farà del dijous la crisi dels ous. El teu programa, amb Pere Francesc Folch. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona i Tarragona tenim 12 graus, a Girona 11 i 10 graus a Lleida. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Accessos a Barcelona carregats, sobretot els del nord, intensitat a l'autopista del Maresme a Badalona i cues a la B20, la Pota Nord a Santa Coloma, tot plegat en sentit Trinitat. Autopista del Vallès, intensitat a Sant Quirze i retencions a Montcada cap al sud, A2, aturades d'entrada al Nus del Llobregat per accedir a les rondes, B23, molta intensitat a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues d'entrada a Barcelona per la Diagonal, i acabem parlant de les rondes, ronda litoral de Barcelona, cues entre Prim i la Barceloneta en Sant sentit Llobregat i a la zona franca cap al Besòs, pel que fa a la ronda d'alt, retencions entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron, també més endavant a l'altura de Cornellà, tot plegat en sentit sud. Dijous 25 de març, l'expresident de les Balears, el popular Jaume Matas, tornarà a declarar davant del jutge que porta el cas de suposada corrupció urbanística Palma Arena a partir de les 9 d'aquest matí. El magistrat vol aclarir si Matas va aprofitar la seva condició per incrementar el patrimoni i si part dels diners per la construcció del velòdrom van servir per finançar una campanya electoral del PP. Els caps d'estat i de govern dels països de la Unió Europea comencen avui a Brussel·les un consell que es preveu llarg i dur. El disseny de la futura estratègia econòmica europea i les ajudes que cal destinar a Grècia divideixen de moment els líders dels 27. Caixa, Catalunya, Tarragona i Manresa aproven la fusió i anuncien que a principis d'estiu ja serà una realitat. El governador del Banc d'Espanya adverteix les caixes que estan posant dificultats a les fusions que el banc té poders per intervenir-les si no són viables. Endesa preveu tornar del tot la normalitat al subministrament elèctric de Girona el pròxim 1 de juliol i es torna a exculpar dels efectes de la nevada. Des d'aquell dia, el 8 de març, la companyia ha rebut 200.000 trucades d'afectats i 3.500 denúncies. Més revelacions de casos de pederàstia a l'Església, ara als Estats Units. El diari The New York Times revela que un sacerdot va abusar durant anys de desenes d'alumnes d'un col·legi. El rotatiu afegeix que els càrrecs del Vaticà van fer cas omís de les demandes dels bisbes nord-americans perquè expulsessin aquest sacerdot. I avui es posa a la venda el llibre de Pepe Rubianes, Poemas Africanos. Són a prop de 60 poesies que l'actor va escriure entre els anys 2006 i 2007. Durant els seus viatges a Kènia i Etiòpia. El principal argument dels textos són les experiències africanes de Rubianes, tot i que també es parla de sentiments i reflexions vitals. Catalunya Informació. En esports, el Barça, líder provisional de primera, després de superar l'Osasuna per 2-0. Van marcar Ibrahimovic, que establia el seu 14è gol a la Lliga, i Bojan. Tots dos gols a la segona part, després d'un primer temps molt fluix. El Barça ara té 71 punts, 3 més que el Madrid. Els blancs juguen avui a Getafe. L'Espanyol, de la seva banda, continua sense guanyar fora de casa després d'empatar 0 a Valladolid. Se situa a 8 punts del descens. L'àrbitre va anul·lar un gol a Osvaldo i no va xiular un penal comès a Ben Sahar. Avui arriba el segon partit dels play-offs de quarts de l'Eurolliga de bàsquet entre Barça i Madrid. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. Podreu seguir el partit en directe per Catalunya Ràdio a partir de les 8 del vespre. I en ciclisme, Joaquim Rodríguez és el nou líder de la Volta a Catalunya, seguit de Xavier Tondo, que també es va adjudicar ahir l'etapa reina. Avui, quarta etapa entre Oliana i Escó. I el temps es mantindrà en els núvols baixos a la costa, amb cel més variable cap a l'interior. Malgrat tot, els núvols tornaran a tapar el cel al llarg de la tarda i arribarà un nou front que podrà provocar ruixats, sobretot a la Catalunya central, a Ponent i als Pirineus. Les temperatures sense canvis. Con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo. Con Nora Nicotera. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489. 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Se inicia en este momento el espacio que trae mensaje de alegría, felicidad y solución a todos tus problemas de suerte, amor, negocios, dinero, trabajo y alivio a tus enfermedades desconocidas. Vida y fe con el profesor Ulises. Comenzamos la segunda hora de Líneas Ubertas y, como es habitual, de 8 y 5 a 8 y cuarto de la mañana damos la bienvenida a nuestros estudios al profesor Ulises. Buenos días. Buenos días, David. Buenos días a toda la gente que siempre nos escucha a esta hora de la mañana, en un tiempo bastante gris está el día de hoy y también pues va a caer algo de agua, nos informaban en el día de ayer. Pero bueno, cambiando ya un poco de tema, queremos saludarles a todos y hablarles como siempre es habitual todos los días en esta hora de la mañana para darles un poco de ánimo a las personas que están encerradas en diferentes problemas de su vida cotidiana y que nosotros pues estamos para ayudarles, para servirles, para sacarlos de esa agonía entre comillas que lleva a la gente con problemas de amor, personas que los ha dejado su pareja, que los ha dejado su marido, que los ha dejado su esposa, su novio, la novia, y están desesperados sin saber qué hacer, si gritar, si llamar gente, si pedir auxilio, no saben qué hacer, o algunos llegan a la depresión de hasta quitarse la vida pensando en una decepción tan grande por esa pareja, por ese amor, en quitarse la vida porque no regresa con ellos. Bueno, pues nosotros somos especialistas en la magia amorosa. Se llama, tiene este nombre porque se trabaja solo con el amor. Entonces, las personas que en este momento estén sufriendo, que se les ha ido su pareja, pues también estamos para ayudarles por medio de nuestros poderes mentales y también de los elementales que utilizamos de la tierra para hacer regresar a esta persona. Con una sola fotografía que usted nos traiga, en solo 72 horas lo tendrá a su lado y deja de sufrir tanto y pasar por esta angustia en la cual está metido usted. Bueno, como es habitual, nos vamos siempre todos los días enseñándoles algo para, ya que estamos hablando del amor, para todas las personas que están ahí al otro lado de los altavoces de RKB 106.9, pues tenemos uno de los rituales que hemos elaborado para ustedes. Tiene que ver con el amor, con el tema pequeño que hemos hablado ahora, y por aquí no lo tiene David. Es un ritual muy importante para que tomen cuenta y les ayude y les sirva a todos ustedes. El ritual de hoy es el lazo de amor. Los materiales que necesitamos, sencillos: una cinta verde de 20 centímetros y un marcador verde. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues bien, cogemos una cinta verde de más o menos 20 centímetros. A continuación, escribimos con marcador verde tu nombre, la palabra Venus, el nombre de la persona y la palabra amor. Esa cinta la atarás a la cabeza de a la cabecera de tu cama y harás un nudo cada noche a lo largo de 9 días. Después debes enrollar de la cinta en el brazo izquierdo con las palabras escritas hacia adentro y haces 3 nudos repitiendo las palabras escritas. Tienes que llevarla puesta hasta que se rompa, y cuando esto suceda, tienes que quemarlo por la noche y tirarás las cenizas en un lugar donde corra el agua. Sobre todo, es muy importante que solo puede quemarse durante la noche. Bueno, pues ese es uno de los rituales de amor que les enseñamos. Y recuerden que tenemos un correo abierto. Abierto para que todos ustedes nos puedan escribir sus diferentes problemas que tengan. Nuestro correo es profesorulises@hotmail.com, profesorulises@hotmail.com. Sin ningún compromiso, nos escribe usted aquí a nuestro correo y le sacaremos de la duda que tengan. Si tienen un familiar desaparecido, si tienen una persona, un amor que se fue y no saben nada de él o de ella, no tienen ni rastro de esta persona, ni comunicación, no saben, no les informan nada, pues también les tenemos esa solución. Ustedes nos escriben al correo profesorulises@hotmail.com y aquí van a tener su respuesta exacta de dónde está esa persona o ese ser amado. Bueno, nos vamos con una de las cartas correo que siempre nos escriben a través de profesorulises@hotmail.com. Pues a través de la dirección de correo que nos comentaba el profesor, profesorulises@hotmail.com, nos escriben la siguiente carta. Profesor Ulises, lo saludo respetuosamente deseándole lo mejor de lo mejor en esa linda labor que usted cumple cada día, ayudando a quienes acuden en busca de su consejo y orientación. Quiero consultarles sobre algo que me parece fuera de lo común y hasta el momento, de todo cuanto yo he visto y escuchado sobre situaciones extrañas, ninguna se parece a la que les contaré ahora. Con los ahorros de toda mi vida y con el apoyo de un hermano radicado en Italia, a comienzos del año anterior he comprado una pequeña casa en la que resido con mi anciana madre, quien está bajo mis cuidados. En realidad la casa la adquirí por un precio relativamente cómodo. Me la ha vendido un matrimonio que se marchaba del país y debido a que tenían prisa por ausentarse, porque tenían una muy buena oportunidad laboral en Estados Unidos, como ya les he contado, me han vendido su casa por un bajo precio. Ha ocurrido que desde hace 8 meses estoy viviendo en una cierta pesadilla despierta con esa casa, porque desde entonces cada semana aparecen misteriosamente sobre las paredes en diversos lugares de la casa al mismo tiempo una serie de figuras y símbolos muy extraños que yo jamás he conocido. Estas figuras aparecen solo en 2 colores, unas en negro y otras en rojo, y son de un tamaño considerable. Es como si alguien las hubiese dibujado muy artísticamente. Ahora la labor de borrarlas es bien difícil porque en el 99% de las veces ha sido necesario derrumbar el pedazo de pared en donde está la figura, porque he utilizado todo tipo de limpiadores y supuestamente productos muy especializados, pero no pasa absolutamente nada con eso. Ahora mi casa no es ni sombra de lo que era cuando la compré. A raíz de todo eso, estoy derrumbándola poco a poco. ¿Alcanzan ustedes a imaginar el martirio en el que se ha convertido mi vida? Esas extrañas figuras y esos macabros signos que siguen apareciendo de la noche a la mañana en las paredes de mi casa me tienen muy alarmada. Por favor, profesor Ulises, ayúdenme a encontrar una explicación lógica y a encontrar la solución. Me suscribo a ustedes atentamente, desorientada número 5. Bueno, vamos con la respuesta sobre esa pregunta que y este caso que le está pasando a la chica desorientada número 5, que está bastante complicado, está bastante complicado y es mejor que nos visite personalmente. Bueno, pero te vamos a contestar porque esa es nuestra labor. Hola, amiga desorientada número 5. Gracias por tus conceptos favorables a nosotros y a la labor que cumplimos diariamente. De acuerdo a los resultados de la sesión que realizamos para ti, efectivamente están apareciendo en tu casa las figuras que tú señalas y que contienen una simbología y unas figuras de las que no queremos hablar a través de la radio, sino en forma personal. Por el momento solo podemos adelantarte que esa fue la razón para que adquirieras esa casa en bajo precio, porque los anteriores propietarios ya no soportaban más esas apariciones en las paredes, amén de algunas u otras cosas que aún tú no has visto ni escuchado. Te falta mucho todavía, si no le pones freno a esto. Debemos agregarte que los anteriores propietarios no se marcharon del país. Ellos inventaron lo del viaje a los Estados Unidos porque era la única manera de vender la casa muy rápido. En este momento están radicados en Madrid, nuestra capital. Carmenza y Julián, que son los nombres de esas personas, no actuaron de mala fe. Solo es que requerían que un cliente rápidamente lo necesitaban urgente para vender la casa y tú fuiste a quien le tocó en suerte. Ese problema puede corregirse y hasta solucionarse si se le atiende con oportunidad, porque está allí en la que ahora es tu casa. Ahí está ese mal que tienes que combatirlo lo más pronto posible, desde hace más de un año. Cuando nos visites te vas a sorprender con lo que te revelaremos de esa casa y estamos para ayudarte y sacarte ese mal que hay ahí. Es un mal bastante complicado, misterioso, que no podemos decirlo aquí en la radio porque no nos lo permiten, pero es mejor que vengas a nuestra consulta y personalmente te vamos a atender. Bueno, nos vamos con uno de los testimonios que nos deja la gente agradecida cuando les ayudamos. Hola, mi nombre es Susana, tengo 27 años y quiero dar mis más sinceros agradecimientos al profesor Ulises. Este testimonio lo digo porque yo me sentía muy mal, no podía dormir por las noches, tenía muchas preocupaciones, el pelo se me caía demasiado, empecé a perder peso de manera sorprendente, visité varios médicos y no podían curarme. Fui a la consulta del profesor Ulises y lo que tenía era un maleficio muy fuerte que me había hecho mi cuñada. Le doy gracias a Dios y al profesor Ulises por curarme, y ahora las cosas me van muy bien. No dudes en llamar al profesor Ulises, de verdad que se los recomiendo, gracias. Bueno, pues así es que nos agradece la gente cuando les ayudamos. Recuerden nuestro número de teléfono 629-156-489. Estamos ahí en el Centro Espiritual Vida y Fe para ayudarle a usted en todos sus problemas que tenga de suerte, de amor, de salud, de dinero y de triunfo, de progreso, porque Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré, pero no dijo de qué manera. Y también busca y hallaréis. No dudes en llamarnos 629-156-489. Una llamada puede cambiar tu vida. Bueno, así terminamos el programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Se despide todos ustedes el profesor Ulises. Y mañana, si Dios quiere, de 8 y 5 a 8 y cuarto. Hasta luego. Que tenga un buen día. Un buen día, profesor. Hasta mañana. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual, te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte, te dice cómo vencer a tus enemigos, atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero, te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda. Barcelona, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Ara som una mica dolents. Ara l'hem fet córrer. Sí, sí, sí. Que ho sabeu tots? És que el teníem aquí despistat, el José. I ara l'hem fet córrer. Va corrents, ara es posa els auriculars, s'asseu a la cadira, es posa l'ordinador davant, diu, tanco la porta, no la tanco, la deixo oberta, no la deixo oberta, què faig, què faig? Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bon dia. Em menjaré d'això. T'ho juro que em menjaré. Bueno, només hem estat una mica dolents, no passa res. No passa nada. No passa nada, David. Ja parlarem. Ja m'ho trobaré dimecres, no? Sí. Després diràs... Mira, ara us esperaré un moment, que tinc una fulla allà, a la impressora, que la necessito. Apa, surt. Vinga. Surt de l'estudi, ara surt per la porta, va corrents cap a la impressora, s'ha deixat el guió amb les presses... Torna, tanca la porta de l'estudi, s'ha sentit com tancava la porta de l'estudi, s'asseu, es posa els auriculars... T'ho diu tant en aquest moment. I ja el tanca la nova l'estudi. No passa nada. Això és la secció friki, pot passar de tot, oi? Sí. Després que no et sorprengui quan es faci alguna cosa. Dir, després a la secció del zapping, del dimecres a les 9:45, que, estimats oients, secció zapping, on podem riure tots una miqueta, ha, ha, ha. Però riurem tots, tots. Riurem tots, que ja saps que jo també em trec a mi mateix. Perquè algun dia jo també puc portar algun tall, Bueno, és la meva secció, ja veurem si te'l deixo ficar. Cucurrucucucucu. Ja el vaig ficar. Ja el vaig ficar. Sí. Vinga, va, comencem. Aquesta me la pagues. Vinga, aviam. Comencem amb còmics, com sempre. Aviam. Què és això? Però quines músiques em fiques? Per l'amor de Déu. Què passa, Demis Russo? No, si fa molt friki. Tens alguna cosa en contra de Demis Russo? No tengo nada, però si anem a parlar de l'Estela Plateada, Demis Russo, Estela Plateada, espera un moment, no m'he quadrat. Canvio. Vinga, va. Vale. Millor? Aquesta és la de la boda de mi mejor amigo, no? I say a little prayer for you. Sí. Vale. Vinga, forever and ever. Forever and ever. Vinga, va, explica la venta Estela Plateada. Explica la venta Estela Plateada, que direu, qui és Estela Plateada? Doncs pues Estela Plateada és el personatge que va inaugurar la línia còsmica de Marvel Comics. Estela Plateada és un personatge creat per Stan Lee i John Buscema. I per què és notícia? Perquè es fica a la venda un volum amb totes les històries clàssiques amb un sol volumet de 40 euritos i moltes pàgines. Moltes pàgines. Moltes. Exacte. Home, perquè... per pagar 40 euritos han de ser moltes, Home, és tota la saga clàssica i a més són còmics clàssics, dibuixats per Jack Kirby, que és el rei de la il·lustració, i per John Buscema, que no és el rei, però s'acosta molt. I Stan Lee són els guions del creador de tot l'univers Marvel. Que poca broma. Estela Plateada, perquè no conegueu molt bé els còmics, pues, si heu vist la segona pel·li de Los Cuatro Fantásticos... Pues es aquella cosa plateada que iba con una tabla, como de surfeo y tal. Uh-huh. Pues esta es Estela Plateada, es un personaje clásico. Pasemos a un otro cómic. Y ahora, como no te he avisado, me van los audios, ahora te digo. Audio número 1, sisplau. Aquesta música és d'ACDC. Ei, molt bé. I és la cançó original de la nova pel·li d'Iron Man 2. Sí? Vale? I per què parlo d'Iron Man de la pel·li? No parlarem de la pel·li, però utilitzarem això d'excusa per dir-vos que també es fica a la venda la venda del volum on s'explica l'origen Ultimate del personatge. Mm-hmm. Ultimate, la línia Ultimate és la línia que va utilitzar Marvel Comics per la revisió i modernització dels personatges de la Casa de les Idees, com es coneix a l'editorial Marvel. Aleshores, què té d'especial aquest origen Ultimate d'Iron Man? Que està escrit per Orson Scott Card. Mm-hmm. Orson Scott Card és l'autor de la aclamada novel·la de ciència-ficció El Juego de Ender. que és coneguda. Jo no l'he llegit, però es veu que és molt coneguda. I els dibuixos corren a càrrec d'Andy Cabert i de Pasqual Ferri, que Pasqual Ferri és, una, és un dibuixant espanyol que està fent més les Amèriques que les espanyoles. Sí? Està molt ficat cap allà. Però és espanyol i hem de fer país. Hem de fer país. I ara sentirem a l'Audio 3, que ens porta... Ara, ara veus, això, ai, que és divertit això. Sí, molt. Audio 3, Audio 3, sisplau. Audio 3? Això és l'Audio 3? Això és l'Audio 3? Això és l'Audio 3? Sí, sí, sí. Ah, vaja, home. Per una vegada pues, que no m'equivoco pues jo. Treu, treu, treu aquest rec. Audio 3, que no m'interessa l'Audio 3. Aviam, a l'àudio 3... A l'àudio 2, és veritat, perdó. Ah, ja deia jo, dic, s'ha saltat un, eh? Però bueno. Sí, sí, àudio 2. ¿Cómo es que nadie ha intentado ser un superhéroe? Tío, si alguien lo hiciera, se lo cargarían en un día o menos. No digo que deba hacerse, pero no sé por qué nadie lo hace. Això que sentim és el Tyler de Kick-Ass. Kick-Ass. Kick-Ass. Sí, Kick-Ass, exacte, ahí el que anava a dir. Ahí està, saco. Kick-Ass és una pel·lícula que s'estrenarà aquí a molt poquet, a les sales espanyoles, en castellà i sense subtítols en català. Aleshores, també està basada en un còmic. Mm-hmm. També està basada en un còmic que no s'havia editat encara a Espanya. Però, com ara estrenaran la pel·lícula, pues ja tenen una excusa i l'editaran. Són 20 euros d'un còmic totalment irreverent i divertidíssim de lo violent que arriba a ser. Déu-n'hi-do. Aquesta violència tan absurda, saps? De violència per violència, sí. Que fa estar riure, pues, és aquest tipus de violència. Està escrit per Mark Millar, que Mark Millar també és l'autor de Wanted. Wanted mm-hmm. és la pel·li d'aquella que va protagonitzar l'Angelina Jolie. Sí. I dibuixat per John Romita Jr., que si us recordeu, la setmana passada vam parlar de John Romita Jr., que feien un volum recopilant tota la seva obra a, mm-hmm. a Marvel Comics. Pues ja tenim, veieu la peli, llegiu el còmic, compareu, que segurament serà millor el còmic que la peli, però no passa nada, i aquí estamos. Després, notícia de cinema. El Capitán América ja tenim actor que encarnarà el Capitán América a la nova peli. Ah, sí? Qui serà? Chris Evans. Chris Evans. Tu saps qui és Chris Evans? Em sona molt. Bueno, pues, com això és una secció friki, jo diré que Chris Evans és el que va fer l'Antorcha Humana a la peli de Los Cuatro Fantásticos, mm-hmm. que també ha fet altres pel·lis. Ara mateix no me'n recordo quines, perquè aquest home és tampoc és que sigui un gran actor, però bueno, tirem milles. Recordem que la peli s'estrenarà molt aviat, cap al maig del 2012, i també tenim el dolent de la peli, que serà el Cráneo Rojo, que és un nazi d'aquests i tal, i estarà encarnat per Hugo Weaving. Hugo Weaving, que és el senyor Smith de la saga Matrix o el Lerrot de la saga del Senyor dels Anells. No està mal, no està mal, grans actors. Sí, sí, déu-n'hi-do. Tira-te'l. Bon planter. Sí. I ara sí, la setmana passada, te'n recordes que vam parlar de la nova pel·li dels Barrufets? Sí. I com es veu que s'ha ficat de moda fer revisions d'animació i amb 3D, perquè aquí 3D ha fet la sopa, pues ara li toca aquest. Ara sí, Audio 3. El Popeye. Popeye. El Popeye, que és un dels personatges que a mi ni fred ni calor, però suposo que hi haurà gent que sí que li agradarà i que sapigueu que aquest personatge creat per el E.C. Seeger el 1929 també tindrà pel·li d'animació amb 3D. Mm-hmm. Sí. Sortiran l'Olivia i el Brutus i el Cocoliso, sí. I les espinaques, seran espinaques ahí que saltaran a la pantalla en 3D, magnífico 3D. Hosti, clar, és veritat. I la pipa. I la pipa. La pipa la podrem veure en clar. 3D. Serà aquelles típiques pel·lis que quan però, és molt xocadeta tenen l'excusa per fer... Però no hi haurà fum. No, clar, perquè està prohibit. Clar. I més una pel·li infantil. A més, menjava els espinacs, no? Per sí. Allà. Sí, sí. De fet, us tinc que dir que no és la primera vegada que aquest personatge té pel·lícula i, a més, es va fer una revisió en pel·lícula amb imatge real, dirigida per Robert Altman, sí. I el Popeye el feia Robin Williams. Robin Williams? Sí. És, si més no, curiosa. Jo la vaig veure quan era petit, la vaig revisitar fa poc, i és com a mínim curiosa. Diu, com a mínim curiosa. Sí. I ho deixem aquí, no? Ho deixarem aquí. Sí, sí, sí, sí, sí. Ja passem de còmics, cine, aquí l'or... Barregem sí, sí, tot. Sí. Aquí bueno, és que, de fet, aquest món està molt relacionat. Està tot relacionat, la veritat és que sí. Tenim notícia, no deixem les 3D, perquè aquí, si no es parla de 3D, no seria la secció friki, no sé per què, però últimament tots els errors han anat amb 3D. Sí, però bueno. Igual que les seccions de l'aranxa, també, últimament sempre han parlat sí, de 3D. Sí, és que ja et dic, és que comprarem la sopa i serà com trozos de pasta en 3D. Bueno, i d'aquí poc el Carlos Aguilar també ens parlarà de 3D, perquè també apareixerà en un canal de TV3 en 3D. I el partit de futbol en 3D. Sí, aquí el 3D ha venido, ja te digo yo. Els partits de futbol en 3D, serà curiós això de la pilota. Ai, què vols que et digui? Faci interessar altres coses. En fi, que la Nintendo treu una nova consola. Nintendo treu una nova consola? Sí, sí, sí. I ara veureu per què ho relaciono tot. Recordeu que aquesta consola tan de moda de Nintendo, que la Nintendo DS, la de sí. dos pantalletes, pues, han tret moltes versions, que és la DS, la DSi, sí. la DSXL sí. i cap al maig, al març, perdó, del 2011, trauran les 3DS. Ostres! Sí, la versió amb 3D dels jocs de Nintendo la podreu veure i a més, el més interessant sembla ser de que no necessitarem ulleres per veure l'efecte 3D. No necessitarem ulleres? No, la veurem directament en 3D a les pantalletes, que no sé com s'ho faran, però ho faran. Rotllo allò de El Ojo Mágico? Sí, potser no sé. Hauràs de posar els ulls així una mica. No, espero que no. Pues no, ja t'ho dic ara, i sonando así, va a jugar su tía la del pueblo, porque yo no me voy a meter ahí. Home, saps? A mi... No. La veritat és que allò de El Ojo Mágico, la primera vegada em va costar Déu i ajut el jo poder aconseguir veure-ho. I tinc després, dos llibres aquests. Un cop ja ho vaig veure per primera vegada, més o menys vaig anar acostumant la vista i després ja els anava veient a la mira, primera. Jo tinc un llibre d'aquests que hi ha no sé quantes il·lustracions i només he aconseguit veure una. Una. I esforçar-me amb mal de cap després que... Però és igual, és igual. Pues això, esteu atents al pròxim E3, que també portarem notícies quan es celebri, que ja sembla ser que presentaran en primícia com serà el nou sistema i la nova consola. Bueno. Mirarem aviam com ho fan això de 3D. Sí, a veure. Que sapigueu igualment de que a mitjans del mes que ve la PlayStation 3 ja té l'actualització que permetrà jugar amb 3D estereoscòpic, amb les ulleres i el televisor aquell i això, però ja tindrà l'actualització perquè podem jugar amb això. És a dir, ara hi ha 3D a tot arreu. A tot arreu. A tot arreu. Ara s'està ficant de moda les 4D. Que això, que t'ho expliqui l'aranxa, que jo tinc moltes coses que dir. Molt bé. Vale? Però jo lo dejo ahí, perquè se lo preguntes. Aranxa, ¿qué es esto de las 4D? Aranxa, ¿qué es lo de las 4Ds? Entonces ya va a decir, ¿eh? ¿Eh? Bueno. Vale. Sí. Audio 4, sisplau. Això és God of War. Mm-hmm. I saps que jo God of War, sempre que puc, el fico, sí. perquè m'encanta, perquè és genial. També és com això que dèiem abans, de tan violent que és estar divertit, perquè és una, bueno. la violència per la violència, saps? Quan es tracta així, doncs és divertida, no és violència aquesta més tal. Bueno, per què parlem de God of War? Quan vam parlar de God of War en el seu moment, vam dir que potser treien, o no, la revisió amb alta definició dels dos jocs anteriors que es van sortir per a PlayStation 2. Mm-hmm. Doncs bé, ja està confirmat. Sí que sortirà el 28 d'abril per 40 euros. Dos jocs per 40 euros amb alta definició. Home, està bé, tenint en compte els preus que tenen els videojocs no habitualment... I a no part d'això, que aquí hi ha un poco de mosqueo por los que s'han comprat God of War anteriormente, God of War 3, també trauran God of War Trilogy, que és els dos primers i l'últim, per 90 euros. No és car 90 euros si tenim en compte que l'edició especial de God of War 3, que només és un joc, ja val 80. Home, Déu-n'hi-do. I l'edició doncs... especial, te recordo, que sortia l'edició especial amb la caja de Pandora i això, valia 150. Mm-hmm. Per tant, el que sea comprar l'edició especial, lo siento, has pringao. Directamente. Però bueno, està bien saberlo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tant. I ara, això sí que és una notícia una miqueta friki, però em feia molta il·lusió dir-la. Sisplau, Audio 5. Aquesta música tan maca... Sí, això, així, tan relaxat... Això és un videojoc. És d'un videojoc? Sí, senyor. D'un dels grans videojocs de la PlayStation 1. Sí. I estem parlant de Final Fantasy 7. Sí. qui més qui menys ha sentit parlar. Com a Final Fantasy, a tothom li sona. Sí, pues el 7 va ser el que va provocar el boom de rol al nostre país i la veritat és que està molt currat el joc. Si no t'agrada gaire el rol, és complicat de ficar-te i tal. Però bueno, la veritat és que la història està molt currada. I per què és notícia? Perquè cada cop que sortia una consola nova, els usuaris demanaven una revisió del clàssic Final Fantasy adaptat a les noves tecnologies. I es veu que Square Enix, que és l'editora d'aquest videojoc, ja s'ho està plantejant seriosament, tant que ja està anunciant que segurament ja estan treballant amb aquesta revisió per a PlayStation 3. Déu-n'hi-do. Perquè es feu una idea de la revisió. El joc original eren polígons grans, lletxots, colors prans, i es va mostrar una demo tècnica per veure la PlayStation 3 fins on podia arribar, i els gràfics en temps real eren molt semblants als que es podien veure a la pel·lícula Final Fantasy, la que es va estrenar als cinemes. Doncs bé, per fi Square Enix ha trobat, després de l'èxit que ha tingut Final Fantasy XIII, que és l'últim que ha sortit de Final Fantasy, després d'aquest èxit que ha tingut, sembla que finalment pues, cae a les redes de la petició popular, i sí, senyors, hi haurà revisió de Final Fantasy VII. I val la pena, la veritat és que val la pena que sentim això. Quan es farà? Doncs pues no ho sé, la veritat és que no ho sé. No m'ho preguntis, perquè no ho sé, David. Doncs no t'ho preguntaré. No. Per això jo vaig parlar en sol. T'ho anava a preguntar, però... No, per això jo vaig parlar en sol, però no donar-te opció a preguntar-me. Però, bueno, és igual, ja m'ho has preguntat. Ja t'ho dic, no ho sé, no vale, ho sé. Ja ho estan treballant. O sigui, jo sé això, que ja prou feines ja sé això. I ara, amb això ja estem de videojocs. Ja estem. I ara portes I ara gadgets. Porto gadgets. Porto tres gadgets dedicats a un personatge. A un personatge? Tres? Sí. Que el personatge és aquest que sonarà ara. Efectivament, estem parlant de Star Wars, ya están parlando de R2-D2. Sí. R2-D2 es el droide más mono que hay, de todos. Es aquel turuner y tal. ¿Tienes un audio para ir a capos R2-D2? Tengo un capos R2-D2. Dónale. Le dono. Es aquel mola. A mí mola, vaya, pero... Yo volía un R2-D2 de petit. Jo volia un robotet que em perseguís i fes sorollets i això. Home, tot el dia no, perquè potser hagués fotut una patada. Sí. Ara, però un ratet sí, m'hagués molat i tal. Pues tenim opció de tindre R2-D2, qui més qui menys. Qui vulgui tindre un R2-D2, pot tindre un R2-D2 a casa. Podem tenir un R2-D2? Sí. No un, tres. Tres? Que no sé si us arribarà per tots tres, però tu saps que la Gatxes normalment és la més cara de totes les accions que es fan arreu del món. Sí, ho sé. Perquè hem començat 30 euros, després 80, doncs imagina cap a on tirem ara. Imagina cap a on tirem. Ja he trobat tres revisions de R2-D2. Un és R2-D2 Radiocontrol. Radiocontrol. Exacte. Que això pues, és com els cotxes aquests de Radiocontrol, però amb R2-D2. Aquest val uns 40 euros. Què fa? Doncs pues, el mous cap endavant, cap endarrere, cap a un costat i fa sorollets. Tampoc fa gaire més, això. Bueno. Però bueno, és petitet. Si et fa il·lusió, doncs... És petitet, em sembla que fa uns 35-40 centímetres d'alçada, però bueno, tens un R2-D2 mini i tens la gràcia. Aquest ja et dic, 40 euros. Després un altre R2-D2, que és una miqueta més gran, que ja em sembla que aquest ja medeix sobre uns 50 centímetres d'alçada, i aquest es controla per veu. Per veu? Ahà. I aquest, evidentment, no val 40 euros, sinó que val 240. Bueno, 250. Una miqueta 240, més. 250. Bueno, una miqueta bastant més, ja t'ho dic ara. Però, bueno, la gràcia que té aquest R2-D2, que tu parles amb ell i ell et respon. És com un Furby. Sí, però amb R2-D2. És bueno. Molt xulo, tu dius... Això sí, li tens que parlar en anglès. Perquè sabia que la llengua de l'imperi era l'anglès. És a dir, que has de fer un curs d'idiomes primer per poder parlar amb ell. Jo fa temps, i jo el portaré un dia, jo tinc un Stitch del Lilo i Stitch, saps? Mm-hmm, sí. Pues tinc un Stitch que et contesta quan li parles. És ostres. Com un sí, et contesta. Li dius, hello, Stitch, i diu, hello, no sé què. Sí, és molt xulo. I un dia el portaré perquè el sentiu, perquè és superxulo. Doncs pues el R2D2, aquest fa el mateix i a més es mou solet. No es deu moure gaire, ja t'ho dic ara, però algo es mou. Algo bueno. Es mou. I tu, no sé, per exemple, parles del Dark Water i fa el sorolleig com que m'espanto. Parles del C3PO i fa sorolleig com, ai, que graciós, tal, coses així. I la joia de la corona, que este sí que... Siéntate, que te digo el precio. A veure. És R2-D2 Projector Multimèdia. Projector Multimèdia. Sí. Si sou una mica fans, o heu vist que segurament la pel·li de les Grans Gràcies, recordareu que al començament de tot, quan estava la princesa Leia, bueno, la primera, la guerra de Star Wars, la Esperanza, sí. La princesa Leia pues, grava un missatge i després R2-D2 el projecta, pues, aquest R2-D2 també projecta. És un projector multimèdia que ens permet projectar, evidentment, a una pantalla, a la paret, ja on sigui, o al sostre, inclús, si voleu, qualsevol font audiovisual. Té lectora DVD, té entrada HDMI per connectar la Xbox, la Play o la Wii. Mm-hmm. Té connector per l'iPod, té sonido Dolby Digital integrado. A més, el seu mando és un halcón milenari en miniatura. El pots moure pel pis perquè projecta en una paret i quan te cansis projectar-la a l'altra. Ostres! Té hasta safata per deixar refresc. Bueno. No ho he dit allò com dient, mira que graciós. No, és que la té. És que la té. Déu-n'hi-do. Sí, està molt bé. I el que no està tan bé és el preu. A veure... 2.799 euros. 2.799 euros? Sí. Como de todo hay en este mundo, y yo no puc, però potser hi ha gent que sí. Sí, sí, sí. Que també tinc que dir que aquest preu no és només per tot el que pot fer, que no és poc, sinó també perquè és una edició limitada a 3.000 unitats. Ah, clar. Clar. 3.000 unitats per 2.000... Mira, això mateix vas pensar jo. 3.000 per 2.000, esto me sale mucha pasta. Molt, molt. Però bueno, per això que us dic, si sou una miqueta friki, teniu pasta, sobretot. Sí. I puesto perquè el nino es pugui moure, perquè també aquest sí que està més aviat a escala, aquest sí que fa uns 70 centímetres d'alçada. Home, Déu-n'hi-do. 70, 80, ben bé. I teniu pasta, bàsicament. Teniu 3.000 euros i dius, ai, tinc 3.000, mira, compra't el pa i em sobren 3.000 euros, no sé què fotre. Ah, què faré? Mira. Compra't un, que encara n'hi ha a la venda. No t'amoïnis, que no se n'ha acabat. No. No se n'ha acabat. I ja després, està. Quan s'acabin, faran edició especial. Sí, Ultimate. Exacte. No, sí, en caja de carton... Mira, no ho vull saber. Jo, de moment, et dic ara, que encara que em sobressin, no m'ho comprava. No, la veritat és que... Soc friki, però no tonto. Exacte. No t'ho dic ara. Però bueno, no, però era curiós perquè veig que hi ha moltes cosetes de R2-D2 més que d'una altra cosa. I dic, coi, doncs pues parla-hi, perquè jo vull un R2, doncs pues ja està. I tant. Tu tenies un Simonquis o els Triops aquests. Sí, Triops, jo vaig tenir Triops, però clar, costaven 20 euros, eh? Jo tinc un R2 de 40, aquests de Radio Control. Ja molt està. Bé. Eh? Pues ja està. Doncs ja està, doncs acomiadem per aquesta setmana a la secció friki, el José Ramón Mier, que ens porta aquesta secció de cultura alternativa. Gracias, obremente. La pròxima setmana tornem amb molt més. Sí. I ara, de seguida, vindrà la Rosa Domingo amb el cinema. No marxeu d'aquí, de Línies Obertes. No marxeu de la 106.9 de la freqüència modulada RKB. Son suficientes ustedes para abandonar, para que des media vuelta. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía.

para ayudar a nuestras familias, amigos y hermanos. ¡Vamos, Chile! ¡Arriba, mi pueblo! ¡La nación más fuerte se levanta! Festival Solidario Barcelona por Chile, próximo domingo 28 de marzo, desde las 12 del mediodía y hasta las 8 de la tarde en el Castillo de Montjuïc. Buses desde Plaza España, muestra folclórica de Cataluña, Chile y el mundo. Entrada gratuita. Tenemos que levantar un país y te necesitamos. Más información en la web www.barcelonaperchile.tk. Cambiaron el ambiente de risas. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Continuem en línies obertes i és moment de donar la benvinguda a la Rosa Domingo. Bon dia, Rosa. Bon dia, David. Com esteu, oients? Molt bé. Ens portes al cinema, com sempre. Us porto al cinema. I avui què ens portes, va, així? Què tenim? Avui, Festival de Màlaga, per una banda. Sí. El protagonista de Sin Tetas No Hay Paraíso. Sí. Tío Bueno, ¿dónde los haya? Per la gran majoria de les noies de 16 anys i més. I rodatges a Barcelona. Rodatges a Barcelona, mira, maco això, m'agrada. I per últim, com afiliar-nos i no morir l'intent. Molt bé. Doncs si et sembla, Rosa, comencem. D'acord. I què ens... a veure, què ens parles avui? Què comencem? Doncs et va bé solet i bon cinema? I tant, i tant, i tant. Doncs per fer això hauràs d'anar al Festival de Màlaga del 2010. Ah, molt bé. El Festival de Màlaga es va presentar aquesta setmana, oficialment a Madrid, i tindrà lloc el pròxim 17 d'abril, del 17 d'abril fins al 24. Sí. A Màlaga, solecito, hijo, que pel·lícula que me trae. Sí. Pues la pel·lícula que me trae el Festival de Màlaga són, per una banda, el Carlos Saura, que inaugurarà el certamen amb una pel·lícula que es diu Io, Don Giovanni, que s'estrena el mateix dia que s'estrena el propi festival, i tancarà, clausurarà aquest Festival de Màlaga Julio Medem, que oferirà l'estrena de L'habitació en Roma, una pel·lícula, la seva darrera pel·lícula. Mm. Julio Medem que no para, i poquet a poquet va fent pim-pam, pim-pam, pim-pam, va traient per aquí, va traient per allà, molt bé. Sí, sí. Per què ens agrada el Festival de Màlaga? Primer perquè és una plataforma de difusió de documentals molt àmplia, li dona un gran renom, i després perquè, sobretot, allà s'hi projecten totes les últimes pel·lícules fetes a Espanya durant el darrer any. Mm-hmm. Llavors és com uns mini Goya, però de cine independent i molt bo, diguéssim. Molt bé. Per això ens agrada molt. I així podrem veure 4 òperes primes, Bon Appetit, de David Pinillos, que sempre està bé recordar els nous directors, Rodrigo Rodero, El idioma de lo imposible, Juana Macías, bla, bla, bla. Una sèrie de directors que enceten la seva carrera i que comencen a inaugurar en aquest festival. I després trobarem Pau Freixas, entrarà a la competició, les òperes primes no estan a la competició, a Pau Freixas sí, amb una pel·lícula que es diu Héroes, Laura Mañá amb una altra pel·lícula que es diu La vida empieza hoy, i Ràbia, de Sebastián Cordero. És a dir, són unes plataformes que ens van molt bé per saber què se cuece al territori de l'estat espanyol, diguéssim, mm-hmm. i per conèixer aquests antics, Pau Freixas, Laura Mañá, que antigament, fa molt ben poquet, eren directors novells i ara mateix ja són directors amb les seves terceres sí, i quartes pel·lícules. Sí, sí. Molt bé, doncs, Rosa, a veure, el cinema es mou, no parem de rodar a l'estat espanyol. Saps d'alguna pel·li interessant a la vista? Cotilleo, cotilleo. Miguel Ángel Silvestre, sí. ¿Los hace o no los hace? Bueno, a veure, explica'ns. Quan t'ensella el pezón, empieza la teta. A veure, pels amics oients, Miguel Ángel Silvestre és un noi, per qui no sàpiga qui és un noi que està de bon veure, d'aquests... és l'estrelleta mediàtica que fins ara sortia en una telesèrie de Telecinco que es deia Sin tetas no hay paraíso, i el protagonista i tenia... El Duque. El Duque, exacte. Perquè tothom el conegui. Sí, però per exemple jo no havia vist mai. Sí. No havia vist mai aquest home, diguéssim, o aquesta telesèrie. Però bé, a part de ser un home que té un bon físic, representa que està consagrant-se com a bon actor. Sí. D'acord? Tots recordem que Brad Pitt està de bon veure i és molt bon actor. Sí. Per tant, lo cortés no quita lo valiente, sinó que, a més, hi és un afegit quan ets actor. Per tant, aquest home, efectivament, està rodant una pel·lícula on... A Barcelona. Mm. És una pel·lícula dirigida per un director que s'anomena Salvador Carbo, que darrerament ha fet TV movies i minisèries i està per fer el salt a les pel·lícules de 35. Però bé, això és una coproducció de Telecinco amb dues productores d'aquí, de Barcelona. Mm-hmm. Una és Centropa i l'altra és Fausto, i tiraran endavant un projecte que és la recreació dels 47 dies que el buc d'atún, de tonyina, sí. A la crana, sí. Aquest fet aquest, que va passar a l'oceà Índic, doncs va estar retingut per pirates somalis. Crec que eren somalis o malis? Em sembla que sí. Somalis, eh? Jo crec que sí. Bé, amb pirates africans del sud de l'Àfrica, diguéssim, que llavors sí. Van atacar l'alacrana, la tonyinaire. Doncs bé, Miguel Ángel Silvestre serà el protagonista d'aquesta recreació que es farà aquí a Barcelona i que, de fet, ja està en marxa i ja està en preproducció. Treballarà juntament amb Francesc Orella, que ara darrerament estava treballant al TNC, al Teatre Nacional de Catalunya, fent una adaptació de la pel·lícula de l'Ingmar Bergman, d'Escenes d'un matrimonio. Doncs aquests dos actors treballaran en aquesta producció. Amb guió de, atenció, Jorge Guerrico Echevarría, que Jorge Guerrico Echevarría és el guionista de Celda 211. Trobarem similituds entre una presó i un buc? Sí, home. Perquè per rodar serà exactament el mateix. Lloc tot tancat, a dins, tot tancat i follon a dintre. Follon. Per tant, esperem veure com funciona i si el Miguel Ángel... Quan es tregui la samarreta... La Rosa està esperant que el Miguel Ángel es tregui la samarreta. Home, jo vull que aquesta pel·lícula em faci vibrar. Sí, de totes. D'acord, això per una banda. I a més a Barcelona em penso que tampoc es para. L'altre dia anava passejant pel Born i em vaig topar amb un rodatge... La veritat, espectacular la cosa. Quin podia ser, ho saps? Sí. Perquè tu que estàs ficada i saps de tot. Què et diu Ewan McGregor? Sí. I Antonio Banderas? Doncs sàpigues que estaves a 10, 5, 15 metres d'ells. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, no ho sabia. Jo sense saber-ho, I tu sense saber-ho. Ignorant de mi. Cago en nena. Si ho haguessis sabut, doncs hauria anat amb el micro d'allà de RKB. Ah, això mateix. Soderbergh, el superdirector de Tràfic i d'Ocean Eleven, doncs ha escollit una sèrie d'escenes a rodar a Barcelona amb la productora MediaPro de coproductora. I tenies a la voreta, sí senyor, David, tenies a la vora, ben a la vora, Ewan McGregor i Antonio Banderas. Vaja. Perquè s'ha rodat justament aquest passat mes de febrer i principis de març. Febrer, març, abril, molt bé. Sí. De febrer, principis de març. Després tenim per un altre costat Edi Saeta, que és la productora de la magnífica Isabel Coixet. Sí. O era la productora, perdó. Era la productora de Isabel Coixet. Doncs estan rodant també la darrera pel·lícula del veterà, perquè així s'ha de dir, veterà, Manuel de Oliveira. Veterà per no dir vellet, perquè ja deu tenir seus 92 anys, però ell, venga, RKR, ja està dirigint El extraño caso de Angélica, on també hi ha una sèrie d'escenes que es roden aquí a Barcelona. Per últim, així, notícies, pam, pam, pam, relacionades amb Catalunya. Sí. Albert Serra ha escollit com un dels 15 directors més importants de la dècada de Cahiers du Cinema. Déu-n'hi-do. Fes una fricada i se't reconeix. Aquí ho deixo. Marretxa, també, a París, la Galeria G de Pont, una retrospectiva d'aquest jove director, que és molt bo, per cert. I dius, tanta producció. Sí. I els tècnics, tu suposaràs que treballen molt. Home, sí, m'imagino. Perquè, a veure, molta gent amb feina en rodatges. I pasta. Pasta. Bueno. Amics, tècnics, companys, treballadors del cinema, s'ha creat a Barcelona ja fa un mes i mig, cosa de dos mesos, TACE, el sindicat TACEE, el sindicat de tècnics de cinema espanyol, de l'estat espanyol. Doncs, nois, afilieu-vos. 700 afiliats a Madrid, 160 només a Barcelona, només a Catalunya. Si voleu cobrar bé, què vol dir que són freelance? Freelance de què? Si entres a les 6 del matí, tens un horari més que quadrat. Ah, això s'ha de saber. Després, les teves legalitats, la seguretat social, les dones embarassades, bla, bla, bla. Per tota aquesta assessoria laboral, TACE ja és aquí. Eh? Molt bé. Molt bé. I en un minutet... Vale, per què anem a veure? De fer calés el que al cinema se'n fan. Mm-hmm. Les novetats de la setmana, nois, no us en faig moltes perquè hi ha Brother, que és l'única que salva, el Malajeno, que no s'aguanta molt, i el Libro de Eli, que té bona. Bona pinta? Bona pinta. Sí? Mm-hmm. I recaudació en guixeta, Green Zone, continua trencant guixetes, i Avatar, ja anem pels 72.372.550 milions d'euros. Déu-n'hi-do. A l'estat espanyol. Shutter Island, tercera, Los hombres que miraven fijamente a las cabras, que déu-n'hi-do, 662.989 euros en una setmaneta. No està pas malament. I Pájaros de papel, la neula que és espanyola. Molt bé. Espanyola, pájaro de papel, abuel. Emilia Aragón, abuel. Rosa Domingo, moltíssimes gràcies per portar-nos al cinema i portar-nos aquestes curiositats avui dels rodatges a Barcelona, eh? No ens agrada això. Ho heu de saber, Miguel Ángel està per aquí, noies. Que tinguis una bona setmana. Molt bé, moltes gràcies. Adéu. Menjar xiclet. I demà tornem al punt horari de les 7 del matí, aquí, a Línies Obertes, a RKB 106.9 de la freqüència modulada, ara serveis informatius, després la música de la nostra vida, Aires del Mediterrani abans, i a les 12 a la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Salutacions del vostre amic David Morales.